www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دوستو بزرگو عزیزو یہ ماہ مبارک ہے اور اس کا عشرہ اولا ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کا عشرہ فرمایا ہے. اس کا استحضار ہونا چاہیے. رحمت کب مبذول ہوگی؟ جبکہ ہم طاعات کو بجا لائیں گے اور معاصی سے بچیں گے. وہی حاکم سب سے پہلے دیکھتا کہ ہماری طاعت ہے کہ نہیں, ہم کو لوگ مانتے ہیں نہیں. اسی دیار میں وہ آتا ہے جہاں یہاں ووٹ زیادہ ملے گا, ماننے والے زیادہ ہیں, مخالفت والے میں نہیں زیادہ. محبوب حقیقی نے کچھ طاعات رکھی ہیں جس کو وہ پسند کرتا ہے, اپنے قرب کا ذریعہ بناتا ہے, اپنی ولایت کا اس کو وسیلہ بناتا ہے. یہ ضروری ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. الا ان اولیاء اللہ لا خوف ولا هم, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرتے ہیں, اور تقوی کی تفصیل سب مولوی لوگ جانتے ہیں, امتثال اوامر و اجتناب نواہی. ہمارے بزرگوں نے جیسے طاعات کا اہتمام کیا ہے, اسی طریقے سے معاصی سے بچنے کا بھی اہتمام کیا ہے. شریعت مقدسہ نے تو پوری پوری تفصیل کی ہے. شامی میں لکھا ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لڑکے 10 سال لڑکی لڑکوں ان کے اعمالگاہ کو الگ کر دو, ہے کہ نہیں. کوئی کہے ہمارے یہاں کوئی واقعہ نہیں ہوا, اس کو مثال دیا ہے. لا یسلم ذرۃ فی کل مرہ, شامی نے کہا, بس مضبوط نے میرے مختار میں شامی نے اس پر کہا ہے کہ گھر ہر مرتبہ محفوظ نہیں رہتا ہے. ہم لوگ تو دیہات کے رہنے والے بھی ہیں. مٹی کا گھڑا ہوتا تھا, کنویں میں ڈالتے تھے, خوب سمجھ جاتا ہے. بعد میں صرف کڑا آتا تھا اس میں, رسی میں نیچے گائے گیا ہوا بھائی گر گیا. 50 مرتبہ نکالا تھا, صحیح صحیح آیا ہے, 51 مرتبہ میں ختم. تو انہیں مثال دیا شامی نے, لا یسلم ذرۃ فی کل مرۃ, ہر مرہ سالم نہیں رہتا گھر, ایک گیندی ٹوٹ جاتا ہے. اس پر بس کیا انہوں نے کہ شریعت کا کتنا بڑا کارنامہ ہے, اس نے احتمالات سے بھی منع کر دیا, معاصی کے احتمالات سے بھی منع کیا ہے. اسے معصیت ہو سکتی ہے, اسے بچو. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو طاعت کی توفیق برحمت فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ہر وہ امر جو اللہ کے قریب کرنے والا ہے اس کا میں نے حکم دے دیا ہے. اور ہر وہ امر جو اللہ سے دور کرنے والا ہے اسے منع کر دیا, کل لیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امر جس کا انتصال کیا جائے گا اللہ کا قرب ہوگا. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو قرب ہوگا, ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو قرب ہوگا. مجددی صاحب کہتے ہیں ہزاروں لاکھوں کوس کی مسافت ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنے میں طے کرتا آدمی. ہائے کوئی ہیلی کاپٹر ایسا ایک سیکنڈ میں ایک لاکھ مل جائے, ہائے ابھی نہیں ایجاد ہوا ہے. لیکن مجددی الفسانی چونکہ اس کلمے کی حقیقت منکشف تھی, ان پر کلمے کی حقیقت مجددی صاحب پر منکشف تھی. یہ ہمارے حضرت کا بیان ہے, کلمے کی حقیقت منکشف تھی مجددی صاحب پر. اس بنا پر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کلمہ طیبہ ہزاروں لاکھوں کروڑ کی مسافت طے کرتا ہے. لا الہ الا اللہ, جو لا الہ الا اللہ ہزاروں سال کے زندگی کو اور کافر کو دار اسلام میں لاتا ہے, اگر اس کلمے کا تکرار ہم کریں گے اسلام کے ساتھ ایمان کے ساتھ, کیا آپ کو ترقی نہیں ہوگی؟ من بولے بالوسوسہ ولہ بالقلبتی طیبہ, وہ وسوسے میں مبتلا ہو اس کے کلمہ طیبہ کا وٹ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جیسے معاصی پیدا کیا, خالق تو ہم بھی مانتے ہیں معاصی, لکھا ہے بہت زبردست آدمی لکھا ہے کہ معاصی کا خالق اللہ کو مان لو. جیسے طاعات کا خالق اللہ ہے, معاصی کا خالق بھی اللہ ہے. اگر نہیں مانو گے تو شرک لازم آئے گا, کیونکہ معاصی کا خالق ان کو دوسرے کو ماننا پڑے گا, یہ ہندوؤں کا مطلب ہو جائے گا. معاصی طاعات کا خالق جیسے اللہ ہے, معاصی کا بھی خالق اللہ ہے. اگر معاصی کے خالق دوسرے کو مانو گے تو وہ کہ اللہ کی حکومت میں دو خدا ہیں. اس دلامہ میں دوستو بزرگو معاصی سے بچنا ضروری ہے. بعض بزرگان دین ہمارے ایسے ہوئے ہیں کہ جس جگہ پر عورت بیٹھی رہتی تھی اس پر وہ بیٹھتے نہیں تھے, اس جگہ پر بھی نہیں بیٹھتے. تقویٰ بہت بڑی چیز ہے, یہ شہر التقویٰ ہے. احتیاط لازم ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو یہ مہینہ دیا ہے, شہر الصبر بھی ہے اور شہر التقویٰ بھی ہے, شہر الولایت بھی ہے. قرب کا ذریعہ یہ مہینہ ہے. ایک فرض نماز کا ستر فرض نماز برابر ثواب ملتا ہے, نہیں حدیث ہے. نوافل کا ثواب فرض کے برابر ملتا ہے. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی نوازشیں ہیں, بشارتیں ہیں. ایک فرض کا ثواب ستر فرض کے برابر, نفل کا ثواب فرض کے برابر. اس وقت میں صدقہ کرو گے بہت ثواب ہے. جیسے حرم میں ثواب ہے تو حرم والے میں جا رہے ہو, رمضان رہے وہ مکان ہے متبرک, یہ زمان ہے متبرک. اگر حرم مکان متبرک ہے تو شہر رمضان زمان متبرک ہے. جیسے مکان کی عظمت ہے زمان کی بھی وقعت ہے. اللہ تعالیٰ نے جیسے وقتین و زیتون کی قسم کھائی ہے اسی طرح والا عصر کی بھی قسم کھائی, قسم ہے زمانے کی. اس بنا پر زمانے کی قدر کرو, مسجد میں ہو متبرک مہینے ہو خیر البقاء ہے. اللہ ہم سب کو توفیق. میرے ذہن میں یہ حدیث آئی تھی, من صام رمضان ایمانا و ریاء, اللہ ایمان کے ساتھ اس رمضان کے روزے کے رکھنے کی توفیق دیجیے. ایمان کے ساتھ ہوگا اللہ تعالیٰ اپنی نوازشات سے اپنے نعمتوں سے نوازیں گے. آپ حضرات تو واقعی با ایمان ہیں, رونا اپنے ہی لیے ہے مجھے دادا, میں دوسرے کے لیے نہیں کہتا دادا, اپنے ہی لیے کہتا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق برحمت پائے. یہ حدیث تجلیات قدسیہ ہے, جلد ہے. اس میں مولانا حبیب الرحمن مولانا صاحب کے بارے میں، مولانا سعید صاحب کا بھی افیکٹ ہے، بہت سے لوگوں کا ہے، ہمارا بھی ہے، بہت اچھی. آج صبح اٹھائے دیکھا بھائی کیا ہے، بہت اچھی باتیں ملی. انہوں نے کہا حدیث میں آیا ہے یہ سائم کے بو کی قدر اللہ کے نزدیک ہے. سائم کی بو یعنی روزے دار کی بو جو ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ خوشبو سے تعبیر فرماتے ہیں، بہت تک فرماتے ہیں. حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، بہت بڑی بات ہے. کہتے ہیں روزے کی روزہ کی حکمت تقوا کی بنیاد ہے، سب سے بڑی حکمت ہے کہ تقوا حاصل ہو جائے. فرماتے ہیں اس کے بعد روزہ دار کے منہ سے، روزے دار کے منہ کی بو بدبو بچولیے، عند اللہ مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے. روزے دار کی منہ سے جو بھوک وغیرہ کی وجہ سے بو آتی ہے، وہ حق جل مجدہ کے نزدیک، میرے ذہن میں تھا کہوروں کے نزدیک، جل اللہ کے نزدیک، وہ حق جل مجدہ کے نزدیک مشک کی خوشبو زیادہ پسندیدہ ہے. یہ ہے روزہ، کتنی ہے قدردانی اللہ کی. بو کو پسند کرتا ہے کہ بیوی بھی بو کو بدبو کو پسند نہیں کرتی، بیٹا بھی پسند کرتا ہے، بھائی بھی پسند نہیں کرتا، اور کوئی بردہ کا بو کے یہاں بیٹھ نہیں سکتا ہے. بو جس کے منہ سے آنے لگتی ہے کہاں کوئی بیٹھتا ہے. اللہ بار اللہ جل مجھا ہو روزے دار کے منہ سے خلوے میدا کی وجہ سے جو بو آتی ہے وہ بھی پسند نہیں ہے. یہ اللہ محبوب حقیقی، بڑے سے بڑا یہاں محبوب بو کو بدنام نہیں کر سکتا. سن لیجیے، بڑے سے بڑا محبوب جو ہے یا محبوب یا محبوبہ وہ بو کو بدنام نہیں کر سکتی، مگر اللہ رب العزت جو محبوب حقیقی ہے وہ ہماری بو کو بھی پسند کرتا ہے. جو بدبو ہے مفکار ہوتا ہے، آدمی ہٹ جاتا ہے. مگر یہاں تک علماء لکھا ہے جس کو بہت زیادہ بو ہو تو اس کو جماعت میں بھی نہیں آنا چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ، میں نے اٹھایا تھی حدیث ملی تو مجھے بہت حق جل شانو آخرت میں اس بدبو کا بدلہ ثواب خوشبو سے عطا فرمائے گا. سوان بے سوائن ہے نا، رشوت میں جتنا ہے ہوتا ویسے ہی دو، یہاں بالکل برعکس ہے. یہاں بدبو بدلہ خوشبو سے دے رہا ہے اللہ. بڑی اللہ کی کرم فرمائیے، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کے قدر کی توفیق میں مت فرمائے. اللہ سوچو یہ کون کہہ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی ہے، خود اللہ فرما رہا ہے. مطلب جو مشک سے زیادہ عمدہ اور دماغ پرور ہوگی یعنی خوشبو، یہ مطلب تو ظاہر ہے، اس میں کچھ بودھ بھی نہیں ہے. درد مختار میں کہتے ہیں کچھ بدبو بدلہ خوشبو سے عطا فرمائے، ظاہر بات ہے. اللہ تعالیٰ اس بدبو کا بدلہ خوشبو سے عطا فرمائے، ظاہر ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ قیامت میں جب قبروں سے اٹھیں گے تو یہ علامت ہوگی کہ روزے دار کے منہ سے خوشبو آ رہی ہے، مانو روزے دار سے جب قبر سے مردے اٹھیں گے تو ان مردوں کے منہ سے خوشبو اٹھے گی، تو سمجھ جائیں گے روزے دار ہے. میت مرد ہو یا عورت ہو، اب تو مجھے بہت سے قبریں یاد آ گئی اس وقت. اللہ تعالیٰ ہمارے اعزاء و احباب کی قبروں کو ایسے ہی بنا دے روزے دار سے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، میرے دل سے ایک ہے بزرگ تھے ابھی پاکستان کے بنے، ان کی کتابیں بھی ہمارے پاس ہیں. وہ جب مدفون ہوئے تو ان کی قبر سے خوشبو پھوٹنے لگی، پاکستان کی بات ہے. ہے وہ کتاب بھی ہمارے پاس ہے، اور باقی اس کی تشریح ہے اقوال سلم میں نقل بھی کروں گا. ابھی انتقال ہوا تھا ان کا، مدد کے وہ پاس بہت بہت بڑے بانی کیا ہے، بہت اتنی خوشبو اٹھتی تھی زندگی قبر سے کہ لوگ مٹی لے کر کے بھاگنے لگے، مٹی لے کر کے سب قبر ہی ختم کر دیتے مٹی لے کر کے. ہم سے خود کہا مولانا دوسرے لوگوں نے، آخر میں مٹی کے بجائے لوگوں نے مانے کیا کیا ڈال دیا ہے، یہ بے وقوفی کیا ہے میرے نزدیک. अब मिट्टी की जगह पर मिट्टी डाल देते हैं, खुशबू आ रही थी, लेकिन उस पर क्या डाला, गोबर बदला डाल दिया। मैंने कहा बहुत बेवकूफी की बात है पाकिस्तान के, मैंने उसे स्वीकार किया। उसके लिए चार दीवारी लोहे के बनाते, कोई ज्यादा उन्हें बिजली लगा दो, लेकिन ये नहीं करना चाहिए। उस बदबू को खत्म करने के लिए तुमने बदबू डाला, अब वो नाश वो बयान कर रहे थे। मैंने कहा गलत किया, उन्होंने गलत कर रहे हैं। उनके कब्र के मां सिंधी साहब कब्र के इर्द गिर्द भेज दिया कि नहीं, ये भी तो भेज सकते थे। अल्लाह ताला तो बदबू का खुशबू से दे रहे हैं, और ये खुशबू का बदला बदबू से दे रहे हैं। ये कितनी बेवकूफी की बात है कि मिट्टी लोग न ले जाए, इसी वजह से उनमें गोबर सबने डाल दिया है। कब्र उनकी भरी हुई किससे, गोबर चश्मदीन लोगों ने आज बनाया है ये। मैंने कहा कि उसके बगल में घेरते थे, कोई जाता वहां सिद्धी साहब के घर गया, कोई जाता ताला कर दी, मतलब बिजली करंट लगा दो, लेकिन ये न करना चाहिए था कि उसके उनके कब्र पर तुम बदबू की चीज ले जा दो। बिल्कुल अल्लाह ताला हम सब लोगों को ऐसे रोजे की तौफीक मरहमत फरमाए कि हम कब्र से जब उठें आम शोरा हो जाए कि एक रोजेदार की कब्र से एक मुर्दा उठा है। दूसरा कौल ये यही बयान है, ये है कि कयामत में जब कब्रों से उठेंगे तो ये अलामत होगी कि रोजेदार के मुंह से एक खुशबू जो मुश्क से भी बेहतर होगी वो आएगी। सब लोग समझ जाएंगे कि ये रोजेदार मयत है, औरत हो या मर्द हो, कोई इसमें तख्सीस नहीं है। मर्दों के कब्र से खुशबू उठेगी, उसके मुंह से खुशबू उठेगी, औरत हो औरत भी, रोजेदार औरतें इससे मुस्तसरा नहीं है, बल्कि हो सकता है कि उनकी और ज्यादा खुशबू हो। अल्लाह ताला ऐसे रोजे रखने की हमको तौफीक अहमद फरमाए कि जिससे अल्लाह खुश हो, हमारी बदबू से भी खुश हो जाए, हमारी बदबू को पसंद करे। जब बदबू पसंद करेगा तो हमको पसंद करेगा। खुशबू तीसरा अजीब कौल है, दुनिया ही में अल्लाह के नदी इस बू की कदर मुश्क की खुशबू से ज्यादा पसंदीदा है, और ये बाबे मोहब्बत से है, क्योंकि अल्लाह महबूब हकीकी है, इस तरह को उसको बू भी अच्छी लगती है। बहरहाल जहन में ये आया, मुझे तो बड़ी खूबियां हैं रमजान की, सुनते भी रहते हैं सुनाते भी रहते हैं, लेकिन इस पर मुझे खास कैफियत हुई कि अल्लाह ताला ऐसा महबूब है, कोई महबूब खुशबू को बदबू को बदा नहीं करता। जितनी मोहब्बत ताल्लुक हो कभी मुंह मुले नहीं मिला सकता, लेकिन अल्लाह ताला गुजात है कि अपने महबूब इनके खुशबू को नहीं बदबू को भी पसंद करता है। जुमा में आइए, खुशबू को अल्लाह पसंद करता है कि पसंद है? यहां नहीं लिखा कि बदबू लगा के आओ, लेकिन रोजेदार के मुतालिक यह है कि उसकी बदबू भी अल्लाह को पसंद है। बहरहाल दोस्तों, रोजा को बहुत अच्छा लिखा है, रोजा खासकर बरोजे कयामत बंदा के मफरत का जरिया होगा। मैंने लिखा, समीर अशरफ साहब लिख रहे हैं इस पर, मौलाना सैयद अहमद साहब पूरी में लिखा है, और अगर होगी तो मैं आप लोगों को दूंगा। एक बहुत हमारे अब क्या कहें, अपने मजाक भी है कहते हुए डर लगता है मुझे, छह जिल्दों में लिखा है, बहुत जबरदस्त किताब है। हादी से कुसिया, जब ये बात साबित बिन हदीस हो गई कि रोजा हक मजदूह के लिए और उसकी जजा हक ताला खुद देंगे, या उसकी जजा और सिला खुद जाते हक होगी, तो ये भी वादे हो गया कि गोया रोजा सरकारी जायदाद की तरह है। तो रोजा सरकारी जायदाद की तरह है, हजरत ने भी बयान किया इसको, लेकिन उन्होंने एक अंदाज जायदाद की तरह है। जब सब जायदाद नीलाम होने लगती है तो जो सरकार की जायदाद वो तो नहीं नीलाम होती, उसके तहवील में अगर है कोई सरकारी है, ये नई बात है मुझे, मेरे लड़िका में पुराने होगी, कहते हैं दूसरी सरकार की जाए क्या मजदूरी, मुख्तलिफ असहाब अपने अपने हुकूक के मुतालबा के लिए आएंगे, और हर शख्स अपना हक वसूल कर लेगा, नमाज हज ज़कात खैरात सदकात जिक्र अज़कार और रद और अज़ाद, एक शख्स का सब खत्म हो जाएगा, सब नीलाम बाग नहर सब खत्म, दुकान سوائے روزہ کے جب کچھ بھی نہیں رہے گا تو یہ روزہ اس کے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا, اس کو کوئی نیلام نہیں کر سکتا. روزہ جب اللہ کا ہے, حضرت نے ہمارے بیان کیا اس کو, بہت عمدہ مضمون ہے, چھپ گئی ہے, امیر سے لے بھی لیجیے گا اس میں. بہت یہ خاص بات مجھے حضرت معلوم ہوئی تھی, اور تو سب معلوم ہی رہتا ہے, آدمی مولوی لوگ معلوم ہی رہتا ہے, لیکن خاص بات ایسی ہوتی ہے بزرگوں کے یہاں جو آپ کو نہیں معلوم رہتی, کہ نہیں دعویٰ کریں یہ سب کچھ ہم کو معلوم ہے. اس وجہ سے پڑھنا چاہیے, بزرگوں کے ملفوظات پڑھنا چاہیے, اور وہ بھی علماء کی. اجل تنام شیخ ارور تھے کشمیری کے, نقطے بھی بہت پیدا کرتا ہے, حدیث حدیث اس وقت بھی مجھے بہت ہوا تھا, اس میں بھی آیا ہے. کہتے ہیں جب سب ختم ہو جائے گا تو یہی روزہ اس کے لیے مغفرت ہے, غفر لہ کا مطلب یہ ہو گیا ہے, مغفرت کر دی جائے گی. کہ روزہ صرف اللہ کے لیے تھا, یہ کسی کو نہیں دیا جائے گا, دیکھتے ہوتا ہے جی, روزہ اللہ کے لیے تھا تو یہ مکان جو ہے ہمارے شیخ کا, اس کو وہ نہیں دے. کہتا ہے کہ نہیں بھائی اس کو تو چھوڑ دو, ہم نے مہان شاہ صلی اللہ صاحب یہ بنوایا تھا, یا مہان صدیق صاحب یہ بنوایا تھا, آدمی کہہ سکتا ہے مہان برابر صاحب یہ بنایا تھا, آدمی چھوڑ دیتا ہے بھائی اپنے شیخ کے لیے بنایا تھا. یہ بہرحال یہ صرف اللہ کے لیے تھا, یہ کسی کو نہیں دیا جائے گا. سرکاری جائیداد کسی کو نہیں دی جاتی, اس لیے حق تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا کہ روزہ اللہ کے لیے ہے اور روزی کی جزا اللہ ہی دیں گے, میں اس کی جزا ہوں. یہ بھی ہے لی خود اپنے متعلق, تو اللہ تعالیٰ کو لو جاؤں گے. روزہ دار کو خوشی دنیا میں اور ایک آخرت میں, ہر جل مزدور روزے دار کو دو خوشی عطا فرماتے ہیں, ایک افطار کے بعد جب وہ افطار کرتا ہے, کھانا پینا کھا کر دن بھر کا بھوکا پیاسا شام کو افطار کر کے خوش ہو جاتا ہے. صبح تل اجر ان شاء اللہ تعالی, ذہب زم وقت تل و روح و صبح تل اجر ان شاء اللہ. جملہ عمدہ جملہ ہے, حضور کا جملہ ہے, یہ ہے نا حضور ہی کا. ذہب زم پیاس چلی گئی ہے, وقت تل و روح, اور روح جو ہے تر ہو گئی ہے, یہ تو دنیاوی نفع ہوا, وہ سب تلادی نشائی آخرت کا نفع ہے. وقت وہ روح پر میں نے بیان کیا تھا, شاہ سنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے یہ سب جو چڑھایا جاتا ہے نسوں میں کے لیے, یہ گلوکوز وغیرہ کہاں چڑھایا جاتا ہے, رگوں کے تری کے لیے چڑھایا جاتا ہے. اس زمانے میں رگوں کے تری کے لیے یہ سب کچھ رہا ہوگا, لیکن وقت وہ روح حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس پیاس سے رگیں تر ہو گئی ہے, جیسے گلوکوز وغیرہ چڑھانے سے رگے ہی تو تر ہوتی ہے, ہمیں آپ کو دیتا ہے. تو وہ لفظ کا استعمال کرنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم نبوت میں سے, میں سمجھتا ہوں بہت زبردست. وقت سب تل آدر ذہب زم و پیاس چلی گئی, وقت لطل و روح اور نسے تر ہو گئی, وقت لطل و روح یہ دنیاوی نفع ہے. وہ سب تل آدر انشاءاللہ کہہ دیا, اس میں بھی یقین نہیں کیا, اللہ کے بھروسے پر اللہ چاہے گا تو ضرور دے گا. اس میں بھی کتنی بڑی, یہ دفعہ ایک عرب آیا ماں شاہ رسول اللہ صاحب سے ملا, دیکھا ہاد ولی اللہ ان شاء اللہ تعالی, نے کتنی اعتراض رکھا عقیدے میں, کسی کی ولایت قطعی نہیں ہے, ظنی ہے, کسی کی ولایت قطعی نہیں ہے. اس میں اشارہ کیا عقیدے کی طرف, عرب تھا اس نے کہا ہادا ولی اللہ ان شاء اللہ تعالی. اسی طرح یہاں بھی ہے, ذہب الظم وابتلت الغروب وصفت الاجر ان شاء اللہ تعالی. اللہ ایک دنیا میں, اور وہ کیا ملے جو روزہ کی وجہ سے لقاء الرحمن کی دولت مؤثر ہوگی, اس وقت کیا پوچھنا ہے. وہاں بھی لقاء الرحمن کی دعا کی, اللہ امینی افسلک نفسم بے کمت بہن تم منو بے لقائے و ترضا بے قدائے و تخنو بے ادائے. نفس مطمئن وہ ہے جو اللہ کے لقا پہ اطمینان رکھتا ہے. اللہ انی افسلک نفسم بے کمت بہن تم منو بے لقائے, آپ کے لقا کا یقین ہو, اس کو ملنا ہے اللہ سے, ہم شدہ بیکار نہیں پیدا کیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے, کام کے لیے پیدا کیا ہے, عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. لغو اللہ تعالیٰ نہیں پیدا کیا ہے. کوئی حکیم لغو کام نہیں کرتا, تو جو حکیموں کا پروردگار ہے پیدا کرنے والا, وہ لغو کام کرے گا؟ تم کو پیدا یوں ہی کیا ہے, اللہ نے پیدا کیا ہے, دینے کے لیے پیدا کیا ہے, عذاب کے لیے نہیں پیدا کیا ہے. من نہ کردم خلقتا سودے کنم, یہ معروف کہہ رہے ہیں, خاص معروف کا میں نام لیتا ہوں, سمجھ آئیے. من نہ کردم خلقتا سودے کنم, بلکہ کردم خلقتا جودے کنم, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون, ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. اللہ خود رزاق ہے, تم کو سے کیا مانگے گا اللہ؟ نہ ہم کو کسی بچوں کے مدد کی ضرورت ہے, ان کو ضرورت نہیں, نہ ان کو سلچی یا ہاتھ دھلانے کی ضرورت ہے. دونوں نفی کر دیا ہے, کیونکہ کہتے ہیں کھانا ہو, اب ہم نہیں پتہ کرتے میں سلچی یا ہاتھ دھلا دوں, متعلق ہو گئے کہ نہیں؟ اللہ اس سے بھی مستغنی ہے, سب کھانا موجود ہے, لیکن میں کہتا ہے دانت ہاتھ دھلا دو کہ وہ جلدی نہیں اٹھ پاتا. اسی کو اللہ فرماتے ہیں, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون, کھانا کھلانے کے لیے مجھے کوئی محتاج نہیں, نہ روزی کے تمہارے محتاج ہوں, نہ تمہاری کمائی کا محتاج ہوں, نہ تم کو دسترخوان بچھانے کا محتاج ہوں, نہ سلسی سے ہاتھ دھلانے کا محتاج ہوں. احتیاج ہے. اللہ الصمد, قل هو الله احد, اللہ الصمد, بے نیاز, ہر چیز سے بے نیاز, تمہاری مدد سے بے حجا, تمہاری خدمت سے بھی محتاج ہے, بے نیاز. اللہ تعالیٰ وہ روزے کی وجہ سے لکھا ہے رحمان کے وقت مثلا, وہ بے مثال و بے نظیر ہوئی. اس میں بھی لطیف اشارہ ہے, لطیف اشارہ ہے کہ روزہ حق تعالیٰ کے لیے تھا, اس لیے آخرت میں روزے کی شان تنزیہ کا ظہور لکھا ہے رب کے ہوگا, جو خوشی و مسرت سے ہوگا. لکھا ہے رب کوئی بنیادی کوئی جسمانی چیز نہیں ہے, لکھا سے جو خوشی ہے, ابھی تو کھانے کی خوشی تھی, اب لکھا رحمان کی خوشی ہوگی. یہاں تو جسم سے تعلق تھا, غذاؤں سے مشروبات سے تعلق تھا, معقولات سے, یہاں وہاں کچھ نہیں, وہ تو صرف اللہ ہے جو بے نیاز ہے, منزہ ہے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, اسی وجہ اس کی اوقات ہے. تنزیہ کامل اس کلمے میں ہے, اس میں آپ اللہ کو پسند ہے. سبحان اللہ وبحمدہ, ہم تمام رضائل سے بلکہ شبہ رضائل سے اللہ کو پاک سمجھتے ہیں. جس طرح اللہ تعالی نقش پاک ہے, صبح نقش بھی پاک ہے. کہتے ہیں علم سیگا کا سبق ہے کہ علامہ کے لفظ میں ہمارے مزے تک گیا کہ علامہ کا لفظ اللہ پر نہیں بلایا جا سکتا. علامہ ابراہیم صاحب تو کہے جاتے ہیں, علامہ علامیہ نہیں کہا جا سکتا ہے, علامیہ کو علامہ نہیں کہا جائے گا, کیونکہ علامہ مبارکہ کا سیگا ہے. تمام ابراہیم پر تصادی کہا گیا ہے علامہ ہے محمود اخبار اپنا, لیکن علامہ میں اگر سے تا کس کے ہیں مبارکہ کے لیے, لیکن شبہ تانیس کا ہو جاتا ہے. اس بنا پر اللہ تعالیٰ پر یہ لفظ نہیں بولا جا سکتا علامہ کا لفظ, علام کہا جا سکتا ہے, علامہ نہیں کہا جا سکتا. شبہ تانیس سے بھی اللہ پاک ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی طرف خیرات. حاصل کلام یہ ہے کہ روزے میں ریا کا دخل نہیں ہوتا, مگر روزہ کا سوا فرشتوں کو بھی نہیں رکھا جاتا. اور والذی نفسی لخروف بہت پھر ہے, لکھا ہے بالا ریا پھر ان سوم علی ولی اسلام فرحتان, یہ سب آ گیا اللہ کا شکر. اللہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے, روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو مجھ کے خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے. کئی حدیثیں لے آئے ہیں اسے, روزے دار اپنی خواہشات کھانا پینا میری وجہ چھوڑتا ہے, इसलिए रोजा मेरे लिए है और रोजा की जगह बंदों को मैं खुद ही दूंगा और रोजे की जगह मैं खुद ही दूंगा। हर नेकी का सवाब 10 गुना से 700 गुना तक है, मगर रोजा वो मेरे लिए है, उसकी जगह दूंगा या मैं ही उसकी जगह हो जाऊंगा। ये कि रोजा दूंगा मैं खुद उसका जगह अल्लाह ही हो जाएगा। और जिसका अल्लाह हो गया, मन कान अल्लाह कान अल्लाह, जो अल्लाह का हो गया सब चीज अल्लाह की, कितनी बड़ी बात है। मगर रोजा इब्ने आदम का हर अमल अपने लिए है, मगर रोजा मेरे लिए है। बहुत है अल्लाह बने, बहुत सब हदीस से जमा किया है, बहुत उमदा, वो पढ़ने लायक है, मुझे पढ़िएगा। एक रवायत आई है उसी को सुनाने के लिए आदम ने, वो भी हदीस से पूछी है और उसमें कुछ तसल्ली भी हम लोगों को है। दो चीज है, सब्र और शुक्र। शुक्र का भी दर्जा बहुत बड़ा है, ये तो सब्र की बातें हैं। अब शुक्र के मुतलिक हदीस सुन लीजिए, शुक्र के मुतलिक हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कार अस्तया मोड़ी कहते हैं दर्जमा, हदीस ये है, बाब अत्ताइमु शाकिर मिस्लु साइमि साबिर। अत्ताइमु शाकिर मिस्लु साइमि साबिर, अब ये दर्जा मिलने के लिए ये भी तो करना चाहिए। वो क्या है तर्जमा, क्या है, अच्छी खुराक खाकर शुक्र करने का सवाब ऐसे ही जैसे रोजेदार का है। शुक्र या अय्युह रसूल कुलू मिन तय्यबात वामलू सालिहा, तय्यबात को खा करके भी शुक्र अगर करे तो साबिरीन के दर्जे को पहुंचेगा। हमारे बुजुर्गों में शुक्र और सब्र में भी है, ये शुक्र औला है या सब्र औला है, सब्र भी है और शुक्र भी, दोनों पर हैं, दोनों बाजू हैं। सब्र और शुक्र ही से आदमी उड़ता है, अल्लाह तक पहुंचता है। सब्र भी है और शुक्र भी है, जो खाओ जो पियो अल्लाह का शुक्र अदा करो। पानी पीने में अल्हम्दुलिल्लाह लदी हादत आम अलग, बहुत उम्र दुआएं हैं, अल्लाह तेरा शुक्र है कि इस पानी को आपने भक्ता नहीं बनाया, मीठा बनाया। लिखते हैं कितने गुना माफ हो जाएंगे। शुक्र भी बहुत बड़ी दौलत है। अब ये महीना तो सब्र का, इसमें भी तो शुक्र का पहलू है, सब्र है और शुक्र का भी पहलू है। आप इफ्तार कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो शुक्र भी दोनों जमा है इसमें, इस महीने में दोनों जमा है, सब्र भी है और शुक्र भी है। सबतर अद इंशाला तला ये शुक्र ही तो है, ज़हब अज़म वब्तलत वरू व सबत अज़र इंशाअल्लाह ताला, बहुत मामूली बात है, ये शुक्र है। इस बात से सब्र के साथ शुक्र को मिलाओ तब उड़ोगे, हेलीकॉप्टर से ज्यादा उड़ोगे ही क्या है, सब बेवकूफी तक गिरता पड़ता भी रहता, कितने मर भी जाते हैं इससे, मरते ही नहीं, इनका क्या है, कभी ये खराब हुआ, लेकिन इसमें कोई खराबी नहीं है। अल्लाह क्या, बुराक में कोई खराबी नहीं आई थी, सीधे वहां गए लौट आए, कोई खराबी नहीं। और ये हवाई जहाज में बाद हवाई जहाज बहुत अच्छे अच्छे हैं, मैंने देखा था कहीं पर, कहा इतना तेज है ये जिसके अंदर खराबी पैदा हो जाती है, अभी चलता वो। इस वजह से हर चीज में खराबी नक्स है, ये अल्लाह में कोई नक्स नहीं, नक्स उनके अताया में कोई नक्स नहीं है, उनके जदाओं में कोई नक्स नहीं है, उनके करम और नेमत में कोई ये फरमाते हैं। बहुत अंदर अत्ता मुशाकिर मिसरु साइम साबित, उसका हजरत अबू हुरैरा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आसूदा हाल अच्छी खुराक खाने वाला शुक्रगुजार का सवाब अल्लाह के नदी रोजादार सब्र करने वाले जैसा है। ये भी دروازہ بند تھوڑی ہے, اللہ کا دروازہ سب کھلا ہوا ہے. اب شکر کرنے والے یہ نہیں بڑی بات. ہمارے حضرت حائی صاحب کچھ صبری کی طرف مائل تھے, بہرحال وہ اپنی جگہ پر بھی ہے. آسودہ حال, اچھی خوراک بڑھانے والا, شکر گزار کا سبب, آسودہ حال بھی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں, امیر بندوں پر نعمت کے اثر کو دیکھنا چاہتا ہے. حضرت تھانوی کے میں نے خود سنا, حضرت بادشاہ رسول اللہ صاحب کے ایک بہت بڑے مالدار ہے حضرت تھانوی کیا ہے, کچھ پھٹے پرانے بالکل گندے لباس میں تھے, حضرت مصافحہ بھی نہیں کیا, کہا نہیں ان سے, ان سے مصافحہ نہیں کیا, بہت گئے آدمی تھے. پھر بس گئے, نہایا دھویا, خوب اچھا کپڑا پہنا, خوشبو لگایا, آئے خوب اچھے مصافحہ کیا. اس کی حکمت کوئی کا حضرت نے ہمارے فرمایا کہ چونکہ اس لباس میں آئے تھے جو ان کے شان کے خلاف تھا. جو مالدار ہو اس کو اپنے نعمت کا اثر ظاہر کرنا ہے, اس کی سب سے بڑی وجہ ہے, شکر تو ہے ہی ہے کہ غرما کو توجہ ہوگی, ان سے ہم سوال کر سکتے ہیں. اگر تم خود پھٹے پرانے ہو تو لوگ ہمیں اسی کی مدد کرنی چاہیے, اللہ کے اس کو خراب ہوگا کہ نہیں. تم تو قابل توجہ ہو کہ غرما تمہاری توجہ کریں, آئی پھٹے پرانے کی وجہ سے غرما بھی کہیں گے بیٹا ہم تو بھی زیادہ غریب, اس کو دے دو, کہیں گے نہیں. یہ سب اصول ازدی ہیں, الہی ہے, یہ قانون الہی ہے. اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ چاہتا ہے جو صاحب ثروت ہو اس کا اثر ان پر ظاہر ہو. اب آگے یہ ہے تاکہ سائلین ان سے سوال کر سکیں, اب وہ شکر ادا کر سکیں. فرماتے تھے کہ بارش ہو رہی تھی, بہت تھانہ بھون کی بات ہے, بہت بارش ہو رہی تھی. ایک آدمی نماز پڑھ رہے تھے, وہ امیر آدمی تھے, بہت زبردست امیر تھے. وہ ویسے نماز پڑھتے رہے, نماز پڑھ چکے, گئے اندر سے اچھا کپڑا پہنا چلے آئے. حضرت کہا ایسے آدمی کو اچھا کپڑا پہننا جائز ہے, اس کو کوئی پر نماز میں کوئی خلل نہیں ڈالا. انہوں نے اچھا کپڑا پہنے ہوئے تھے, دوسرا کپڑا تھا, جا کے بدل کے آ گئے. یہ حضرت تعلیم کی بات کر رہا ہوں, کتنے بڑے عارف تھے, حکیم الامت, یہی تو انہوں نے کہا ہے. ان چیزوں کی حکمت ان کے ذہن میں تھی, ہر چیز کی. بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ آپ کو دیا ہے, بڑے اس کے اندر علوم ہیں, بڑے اس کے اندر معارف ہیں, بڑے اس کے اسرار ہیں, بہت اس کے اندر کیا کیا چیزیں مہینے کے اندر کیا کیا ہے. بہرحال آسودہ حال, اچھی خوراک کھانے والا, شکر گزار کا ثواب اللہ کے نبی روزے دار صبر کرنے والے جیسا ہے. اگر اسی کی بنا پر روزہ نہیں رکھتا تو اللہ تعالیٰ کیا ہے اس کا بھی ثواب ہے. مریض کو اور مسافر کو جو کوئی وظیفہ چھوٹے تو اس کا ثواب ملتا ہے, مریض پورا پورا ثواب ملتا ہے. معرفت کی ضرورت ہے. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کے ایک صاحب آئے, صالح تھے. انہوں نے کہا حضرت بہت افسوس ہے, میں حرم میں نماز پڑھنے نہیں آ پا رہا ہوں. پہلے کے افسوس تھا. ہمارے حضرت نے فرمایا کہ یہ عارف نہیں ہے, اگر یہ شخص عارف ہوتا تو حرم میں نماز پڑھنے کو جیسے عبادت سمجھتا, حرم میں نہ آنے کو بھی سوال سمجھتا کہ اللہ کی طرف سے ہم راضی ہیں. یہ خود حضرت سے سنا ہوا, یہ سب باتیں ہمارے حضرت سے سن ہوئی ہیں. مثال نقش گل حجر ہے ان کا فرمانا. اللہ تعالیٰ نے پورے طریق کو سامنے کر دیا حضرت بادشاہ سے. بہرحال فرماتے ہیں آسودہ حال, اچھی خوراک کھانے والا, شکر گزار کا ثواب اللہ کے نبی روزہ دار صبر کرنے والے جیسا ہے. اس حدیث کو نقل کرنا ضروری تھا کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ سمیع السمع کو جزا خیر دے, اس حدیث کو بھی نقل کیا, مضمون اب کامل ہو گیا ہے. ایک جہت نہیں ہے, دونوں جہت ہے, اسی کو اعتدال کہتے ہیں. مگر روزہ میرے لیے ہے اور روزہ کی جزا میں دوں گا, روزے کے اسی حدیث میں پھر ہے, روزہ میرے لیے ہے اور روزے دار کا کھانا پینا اپنی خواہش میری وجہ سے چھوڑ دینا ہے, اس وجہ وہ میرے لیے ہے. بارہ اللہ تعالیٰ نے روزے کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے, اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ شکر گزار بندہ ہو. قلیلوں میرے بارے سے لفظ نہیں یاد آ رہا ہے, میرے بندوں میں سے شکور کم ہے. شکر کرنے والے کا بن. نعمت کا شکر بہت بڑی بات. اللہ تعالی ہمارے بزرگوں نے تو جو بیماری آئی وہاں مسئلہ ختم نہیں ملا, بیماری آئی اس میں بھی صبر کیا ہے, شکر کیا ہے. کسی نے پوچھا حضرت شکر کیا اس نے, کہا اس سے بڑی بیماری نہیں آئی اس کا شکر کیا ہے, اس کی بڑی بیماری محمد اللہ کا کی بات. ایک شخص ہے بوسہ میں, گلستہ میں ہے, الحمدللہ بہت سخت بیمار تھے, سخت بیماری میں موجود مبتلا تھے. ان کو چاہیے تھا چلاتے چیختے ایسی بیماری ٹھیک ہوئی. گلستہ میں ہے, اگر پڑھے ہوں گے گلستہ میں سب چیز ہے, جو نہ پڑھے تو پڑھ رہے جائیں موری لوگوں کو ترجمہ ہی دیکھ لو. الحمدللہ کہہ رہے تھے بار بار الحمدللہ. کسی نے کہا کہ حضرت آپ اتنی سخت بیماری مبتلا ہیں اس کے باوجود الحمدللہ کہہ رہے ہیں. کہا الحمدللہ کی بمصیبتیں گرفتار ہیں نہ بمعصیتیں. اللہ کا شکر ہے کہ میں مصیبت میں گرفتار ہوں, معصیت میں گرفتار نہیں ہوں. ہم نے ایک قصہ بہت سنا ہے امام محمد عمر صاحب کا مرتبہ, کہ کوئی کسی بزرگ کا مرید کوئی تھا تو برابر شکایت کرتا تھا پڑوسیوں کے, اور اس کا پڑوسی وہ تھا بڑا, کہا شکر کرو. شکر کرنے لگے, معلوم ہوا کہ اس نے مقدمہ دائر کر کے جیل میں بھیج دیا. کہا شکر ادا کرو. کہا کیا تھا تمہیں تو جیل میں پہنچ گیا. کہا شکر کرو. پھر کہا حضرت ایسا ہوا ہے کہ جیل میں جس کوٹھی میں ہوں اسی کے شریم اس کو یہودیوں کو کر دیا. کہا شکر ادا کرو. کہا حضرت اب بردار نہیں, پوچھے کہا تو شکر کروں میں, یہ شکر کا کچھ سمجھ میں نہیں آتا. کہا اس پر شکر ادا کرو کہ تم کو اللہ نے یہودی نہیں بنایا مسلمان بنایا, اس پر شکر ادا کرو. ایمان کی دولت سے تم کو نوازا ہے, بہت بڑی بات. بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان ایام کے قدر و منزلت کی توفیق دے, ان لیالی کی قدر و منزلت کی, یہ راتیں جو ہیں وہ بھی متبرک اور دن بھی متبرک. اپنے اخلاق کو درست کرو, معاملات کے تھرو ارادہ کرو, زبان کی حفاظت کرو گے, عملی گلے کے لسان اس وقت بھی زبان کی حفاظت کرو, کھانے پینے کے بعد بعد میں بھی کھانے حرام, سب سے پہلے عملی گلے کے لسان. ایک حدیث ہے وہ تو ایک حدیث ہے, امنی کلے کے لسانک ولیسا کا بیت وقت کے علاق خطیت, اپنے خطیہ پر رویا کرو. یہ حدیث بھی ہے, خطیہ پر یہ بھی ہے, دوسری حدیث میں بھی زبان کے متعلق ہے. یا رسول اللہ ایزنی و اوجیز, یا رسول اللہ ہم کو نصیحت کیجیے, مختصر کیجیے. فرمایا اذا قمت للصلاۃ فصل صلاۃ مؤد, نماز پڑھو تو ایسی نماز پڑھو جو اسے رخصت کرنے والے ہو. تو روزے میں بات نہیں ہوگی, نماز کا تو 3 گھنٹے کے بعد وقت آتا ہے, 1 گھنٹے کے بعد روزہ تو 1 مہینے کے 1 سال کے بعد آئے گا. اس میں بھی دعا کرو کہ اللہ ہم کو روزے کی مزید توفیق دیجیے. اور سمجھ لو کہ آخر رمضان ہے, جو کچھ کرنا کرو. جب نماز کے متعلق یہ تنبیہ ہے, پھر روزے کے متعلق جو سال بھر کے بعد ہے اس میں یہ تنبیہ نہیں ہوگی. عملی کو کہتے ہیں اذا قمت للصلاۃ فصل صلاۃ مؤد, رخصت کروائے نماز پڑھو. ولا تکلم بکلام تاجر و قدم, ایسی بات نہ کرو کہ کل کے دن تم کو عذر کرنا پڑے. تب کہتے ہیں بڑے لوگ بات کہہ دیتے ہیں اور پھر کو معافی مانگنا پڑتا ہے, کتنی بڑی بات. ولا تکلم بکلام تاجر و قدم, ایسا کلام نہ کرو جسے کل کے دن عذر کر کرو. واج میں نیاس اما فی ایدی الناس, لوگوں کے ہاتھ میں اسے قطع نظر کرو. یہ طریق ایک ایک حدیث میں پورا پورا طریق نبی نے بیان کیا ہے, پورا پورا طریق جو 10 صفحے میں جو بیان کرے گا وہ ایک جملے میں سب بیان ہے. بہرحال یہ رمضان کا مہینہ ہے, جب نماز کے بارے میں ہے کہ دوسری نماز کا انتظار نہ کرو, قدر کرو. روزہ تو معلوم کب کس کا ہوگا. مجھے یاد آتا ہے امام محمد احمد صاحب نے جاتے تھے مجلس میں, روزانہ جاتے تھے ہمارے مجلس میں, وہاں روزانہ جاتے تھے. اخیر میں کہا کہ بھائی قدر کرو, بھائی کون روزہ ملے گا کس کو نہیں ملے گا, انہیں کو نہیں ملا. اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو, زکوٰۃ کا بھی اہتمام کرو, زکوٰۃ کا بھی نماز کا اہتمام اور زکوٰۃ کا بھی، جتنی زکوٰۃ ہو اتنی دو برکت آئے گی. حسنوا اموالکم بالزکاۃ، اپنے اموال کی حفاظت زکوٰۃ کے ذریعے سے کرو، اپنے ماں زکوٰۃ کے ذریعے سے اموال کی بھی حفاظت ہوگی، جانوں کی بھی حفاظت ہوگی. جیسے یہ فریضہ وہ بھی فریضہ ہے، حج فریضہ ہے، نماز فریضہ ہے، زکوٰۃ میں بڑی کوتاہیاں ہو رہی ہیں. 1 کروڑ میں 2.5 لاکھ ملتا ہے، 2 کروڑ میں اور بڑھ جائے گا، بنیت خراب ہو جاتی ہے. اس بنا پر ہم سب لوگوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، سبھی میری نصیحت ہے، زکوٰۃ کا اہتمام کرو. اللہ تعالیٰ کے غضب کو بجھاتا ہے، اسد غضب تو تجھ ہو غضب رب، زکوٰۃ دے سکتا ہے. بہرحال زکوٰۃ کی پابندی، نماز کی پابندی، کوئی مشکل نہیں ہمارا، اتنا مال دولت ہے کہ روز دے سکتے ہیں، پورا دیں، مدرسوں کا کام چل سکتا ہے، مسافر خانوں کا کام چل سکتا ہے، بہت سی چیزیں بفراغت انجام پا سکتی ہیں، زکوٰۃ بھی نہیں دیتے. اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرو کہ اللہ تعالیٰ ان فرائض کو، ایمان کی درستگی، ان فرائض کی ادائیگی، علامات ایمان کی درستگی بہت ضروری ہے. زبان سے ایسی بات نہ کہو چاہے تم عالم فاضل کچھ بھی ہو، لیکن زبان کی حفاظت وہ بھی اللہ کے معاملے میں، اللہ کے رسول کے معاملے میں، کتاب و سنت کے معاملے میں. افسوس تب افسوس، تم تو لوگوں کو درست کرنے والے ہو، تم تو نمک ہو جس کے ذریعے سے فساد کی اصلاح ہوگی. جب خود تم فاسد ہو جاؤ گے پھر علماء عوام کسے اپنے فساد کو دور کریں گے؟ بہت عمدہ لکھا ہے، ساؤتھ افریقہ میں لوگوں نے بیان کیا علماء کے، میں نے کہا بھائی میں تو علماء بیان نہیں کرتا، کیونکہ پہلی بات یہ ہوگی میں عالموں کا سردار تو علماء بیان کر رہا ہوں، میں نہیں بیان کرتا. علماء کے نام پر مجلس نہیں منعقد کرنے، پوچھ لیجیے جو لوگ صادر ہے، علماء کے نام بیٹھ جاؤ ٹھیک ہے، تم بھی ہم بھی ایک طالب علم رہیں گے، لیکن علماء کو تم بھی، مجھے غیرت معلوم ہوتی ہے کہ علماء کو خطاب کر کے میں کہوں، کبھی نہیں کرتا. سب سے بڑی بات ہے کہ میں علماء کا معلم ہوں تو خدا عالم ہے، عالم ہونا آسان ہے، عالم ہونا آسان نہیں ہے. انما یخشى اللہ من عباده العلماء، خشیت ہے جہل کے لیے یہی کافی ہے کہ خشیت نہ ہو، علم کے لیے یہ کافی ہے کہ خشیت ہو، خشیت نہیں ہو علم ہی نہیں ہے. بہرحال تو میں نے یہ بیان کیا، میں نے کہا کہ میرے کو اثر کا بات کا وقت تھا، بہت تھے لوگ، میں نے کہا مجھے غیرت معلوم ہوتی ہے کہ میں اس لیے آؤں کہ علماء کو میں خطاب کروں گا، مجھ سے سب عالم برتر ہیں، میں تو عالم ہونے کے مجھے اس میں عالم ہوں. حضرت مولانا محمد قاسم صاحب جا رہے تھے، وہ حال کہاں ہم لے آ رہے، یہ بھی حال مماثلت کے لیے نہیں ہے، جا رہے تھے، کوئی پیچھے کہہ رہا ہے اے مول صاحب، مول صاحب، مولانا نہیں کہہ رہا تھا، مول صاحب کہہ رہا تھا، آگے بڑھتے چلے گئے. جو آگے اوپر کے کہا کہ ہم آپ کے دین دیر سے بلا رہے ہیں، آپ سن بھی نہیں، وہاں کا جو ہے مول صاحب کہہ رہے ہیں آپ سنتے نہیں، کچھ کہا ہے لکھا ہوا ہے جی سردار. کہا میں نے سوچا کسی مولوی کو بلا رہا ہے، میں نے سمجھا نہیں کہ میں مولوی ہوں، مجھ کو تم بلا رہے ہو. مولانا قاسم حجت الاسلام، اب تو جتنا حضرت نہ کہے مراد ہی نہیں ہے. یہ مولانا قاسم صاحب کی مٹانا ہے اپنے کو، میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا، شہرا میرا اڑا دیا گیا. حجت الاسلام کا یہ حال ہے، جس نے اسی کے مطابق شیخ امام محمد احمد صاحب کا ہے، جس نے مٹایا اپنا نام و نشان، ہفت اقلیم کا بڑا سلطان امام محمد احمد، وہ حضرت حائی صاحب کا ہے اور امام محمد احمد صاحب کا زبردست شاید تھے حقائق کو بیان کرنے والے، جس نے مٹایا اپنے، دیکھیں اپنے کو نہیں کچھ کہا حضرت نے، یہاں وہاں تو میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا، وہ اپنی جگہ پہ ایک شعر ہے، لیکن حضرت کا بھی شعر کتنا مانویت. بہت بڑے ایک ادیب ہیں، انہوں نے کہا جگر پر بڑھایا ہے، جگر پر بڑھایا ہے خواجہ صاحب کو، اور خواجہ صاحب کو بڑھا دیا امام محمد احمد صاحب کو، بڑھا دیا مضامین میں وسعت. جس نے مٹایا اپنا تعلیم ہے، جس نے مٹایا اپنا نام و نشان، ہفت اقلیم کا بڑا سلطان. بہرحال بہت بہت اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق دے، اپنے روزوں کے قدر کی توفیق دے، نماز کے قدر کی توفیق دے، آپس میں ہم لوگ مل کے بیٹھے ہیں اس کی قدر کی توفیق دے. وجبت محبت للمتحابین فیہ، حدیث قدسی اس میں سائل ہو گئی، میری محبت ان لوگوں کے لیے لازم ہو گئی جو میرے لیے محبت کرتے ہیں اور میرے لیے اٹھتے بیٹھتے ہیں، لوگوں سے ملتے جلتے ہیں. اگر حدیث قدسی، حدیث قدسی کے لیے ہوں کتاب، اس میں وجبت محبت للمتحابین فیہ وللمتجالسین فیہ وللمتبادلین فیہ، ہے کہ حدیث ہے. میری محبت ان لوگوں کے لیے لازم ہو گئی، اللہ اپنے اوپر لازم کر رہا ہے جو باہم میرے لیے محبت ایک دوسرے سے کرتے ہیں. اب اس مجمع میں اگر ایسے نہ ہو تو اور کوئی مجمع ہوگا بھائی صاحب. وللمتجالسین فیہ، میرے لیے ایک دوسرے کے یہاں بیٹھتے ہیں، میرے لیے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں. وللمتزابرین فیہ، میرے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں. چار جملے. اللہ تعالیٰ اس مجلس کے برکات سے ہم سب لوگوں کو مدد کر رہا ہے اور اللہ کی محبت اور اللہ کی نسبت کا اس کو ذریعہ بنایا. دعا کے لیے تب بنا دو. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ مردوں کے ساتھ عورتیں بھی یہاں ہم نشین ہیں اس مجلس میں. جیسے مردوں کو جو کچھ ملے گا ملے گا انشاءاللہ، عورتوں بھی برابر کی شریک ہیں بلکہ زیادہ ہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی اپنی محبت نسبت سے سرفراز فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی اسی زمرے میں اللہ شمار فرمائے جو اللہ کے لیے آتے ہیں، اللہ کے لیے جاتے ہیں، اللہ کے لیے بیٹھتے ہیں، اللہ کے لیے سنتے ہیں، اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں. یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو مردوں میں ہے وہی عورتوں کے لیے بھی، کوئی فرق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مردوں کو بھی نوازتا ہے، عورتوں کو بھی نوازتا ہے. اللہ سب کو خوب اپنی محبت اور نسبت سے سرفراز فرمائے اور ان فرائض کو انجام دینے کی توفیق رحمت فرمائے. اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب لوگوں کو ایسی جنت میں اکٹھا فرمائے اور اپنے قرب و قبول سے نوازے اور اللہ تعالیٰ اپنی خاص خوشبوؤں سے ہم سب لوگوں کو مشرف اور مسرور فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین.